Ademi wengi iki ilingke sumpah lan janji sing wis mbok plenjani karo kowe cah bagus sing wis gawe tatu teko ning u.